Перша книга Самуїла, розділ 7. Прийшли Кір'ят єарімські люди, взяли ковчег Господній і внесли його в дім Авінадава на пагорбі, і посвятили його сина Єлеазара, щоб доглядав Господній ковчег. Від того дня, як ковчег поставлено в Кір'ят-Єарімі, пройшло часу чимало – 20 років. І весь дім Ізраїля зо стогоном звернувся до Господа. Тоді Самуїл сказав до всього дому Ізраїля: «Коли ви справді від усього серця повертаєтесь до Господа, усуньте спосеред себе богів чужеземних та Астарти. Спрямуйте ваше серце до Господа, служіть лише Йому одному, і Він вас визволить із рук філістимлян». І усунули сини Ізраїля Ваалів та Астарти і служили Господові єдино. Потім Самуїл звелів: «Зберіть весь Ізраїль в Міцпі, я помолюся за вас Господові». І зібралися вони в Міцпі, і, зачерпнувши води, вилили перед Господом, і того дня постили і признавались: «Згрішили ми проти Господа». Самуїл судив у Міцпі над синами Ізраїля. Коли довідалися філістимляни, що сини Ізраїля зібралися в Міцпі, двигнулися князі філістимлянські на Ізраїля. Почувши це, сини Ізраїля злякалися філістимлян і мовили до Самуїла: «Не переставай благати за нас Господа, Бога нашого, щоб визволив нас із рук філістимлян». Самуїл узяв молочне ягнятко і приніс його ціле на всипалення Господові. Він закликав до Господа за Ізраїля, і Господь вислухав його. І справді, саме тоді, як Самуїл приносив усипалення, філістимляни наближалися, щоб воювати проти Ізраїля. Але Господь тієї ж миті вдарив над філістимлянами страшенним громом, збентежив їх, і вони зазнали розгрому перед Ізраїлем. Ізраїльтяни вирушили з Міцпи і гналися за філістимлянами, б'ючи їх аж до Бет-Кар. Узяв Самуїл камінь, поставив його між Міцпою та Єшаном і назвав його Евен-Єзер, кажучи: «Ось доки допоміг нам Господь». Так були упокорені філістимляни, і не вламувались вони більше в ізраїльські границі, бо рука Господня тяжіла на філістимлянах, поки було віку Самуїла. Міста ж, що філістимляни були забрали в Ізраїля, повернулись до Ізраїля, від Екрону до Гату, і Ізраїль звільнив їхні околиці з рук філістимлян. Мир був також між Ізраїлем та Аморіями. Самуїл суддював над Ізраїлем, поки віку його було. Щороку ходив він навколо, відвідуючи Бетел, Гілгал і Міцпу, і судив над Ізраїлем у всіх тих містах. Тоді повертався у Раму, бо там жив, і там суддював над Ізраїлем. Там же він спорудив Господові жертовник.